zgadza się na to, żeby jakakolwiek organizacja na terenie kraju podlegała hierarchii zewnętrznej. No nie może być. Jeżeli rzymscy katolicy w Turcji chcą się zrzeszyć i stworzyć swoje własne stowarzyszenie, no takie stowarzyszenia istnieją, bardzo proszę, nikt nie ma nic przeciwko temu, tak jak każde inne. Ale żadne stowarzyszenie nie może podlegać hierarchii zewnętrznej. I to dla Watykanu z kolei jest nie do zaakceptowania. Watykan jest tym protektorem, tym naczelnym dowódcą, przywódcą duchowym, ale nie tylko, rzymskich katolików na całym świecie, poza Turcją. Bogusław Zagórski z Kolegium Civitas i Instytutu Ibn Halduna był moim gościem. A słuchali państwo audycji? Trzy strony świata. Autopromocja. Pierwsza grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz. Karskiego Historia nieprawdziwa. Reżyseria Julia Mark. Opowiada generałowi Sikorskiemu, a potem Churchill, Komisja Narodów Zjednoczonych. I co? Wyjątkowo w paśmie klubu. Jutro po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Lumia 730 za 949 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 grudnia, jest 17. Justyna Mączka. I Beniamin Filip, zapraszamy na serwis. Karambol w okolicach Cieszyna. Zderzyło się kilkanaście samochodów, są ranni. Oczekujemy sprawiedliwego, wysokiego wyroku, mówi prokurator generalny Dominikany, który jest w Polsce w związku z procesem księdza Wojciecha G. oskarżonego o molestowanie nieletnich. Od ponad doby kilkunastu lekarzy walczy o życie 2-letniego chłopca. Dziecko udało się wyprowadzić z głębokiej hipotermii po tym, jak spędziło kilka godzin na zewnątrz w nocy w samej piżamie. Ale na początek mamy informację ze Śląska. W miejscowości Ogrodzona na drodze ekspresowej S1 zderzyło się 17 samochodów, w tym dwa tiry. Co najmniej dwie osoby są ranne. Przyczyną wypadku była prawdopodobnie zła pogoda, mówi Rafał Domagalski. Kierowcy zachowali ostrożność, zwolnili maksymalnie i uważali na drogach. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu na odcinku S1 między Skoczowem a Cieszynem. Droga w kierunku granicy z Czechami jest zamknięta do odwołania. Niewykluczone, że dominikańska prokuratura wyśle swoich przedstawicieli, żeby obserwowali w Polsce proces księdza Wojciecha G. Duchowny został oskarżony przez polskich śledczych o molestowanie dzieci zarówno w naszym kraju, jak i na Dominikanie. Dzisiaj o współpracy w procesach karnych rozmawiali prokuratorzy generalni obu krajów. Sprawą zajmuje się Ksenia Maczczak. Ksiądz Wojciech G. jest oskarżony o 10 przestępstw na tle seksualnym. Dotyczą one w większości obywateli Dominikany. Dlatego zainteresowanie polskim procesem jest ogromne. Chodzi bowiem o to, by pokrzywdzeni mieli zapewnioną dobrą obronę. Prokurator generalny Dominikany Francisco Brito spotkał się w weekend z polskimi adwokatami i jak poinformował prokurator generalny Polski Andrzej Seremet. Pan prokurator zapewnił mnie, że te gwarancje są w jego ocenie wystarczające do tego, żeby być przekonanym o tym, że proces będzie przebiegał rzetelnie i że interesy pokrzywdzonych będą w nim odpowiednio zabezpieczone. Co nie zmienia faktu, że Dominikana oczekuje wysokiego wyroku dla księdza. księdza G. To podkreślał dziś sam prokurator Francisco Britto. Wiemy, że jedynie wysoka kara może sprawić, że nigdy nie dojdzie do bezkarności w podobnych przypadkach. To o tyle ważne, że Dominikana nie będzie prowadzić swojego postępowania w sprawie drugiego z oskarżonych arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Wszystkie dokumenty zostaną przekazane Watykanowi. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Polski proces księdza Wojciecha G. będzie się toczył przed sądem w Wołominie i może być niejawny. Pomyślnie zakończył się zabieg podwyższenia temperatury ciała dwuletniego dziecka z głęboką hipotermią. Skrajnie wychłodzonego chłopca znaleziono wczoraj rano w małopolskich Racławicach. O jego życie walczy kilkunastu lekarzy. Odłączyli go już od sztucznego płuco serca, które ogrzewało krew, ale stan wciąż jest bardzo ciężki, informuje Magdalena Obert ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Udało się pewne parametry ustabilizować na tyle, że można było to sztuczne płuco serca odłączyć. Natomiast nie oznacza to jeszcze żadnej radykalnej poprawy jego stanu. On nadal przebywa na intensywnej terapii, nadal jego stan jest bardzo ciężki, nadal jest nieprzytomny. Przypomnijmy, według ustaleń policji chłopiec wyszedł z domu w nocy z soboty na niedzielę. Na zewnątrz spędził kilka godzin, a ubrany był tylko w piżamę. Policja znalazła go rano 600 metrów od domu. Zaginięcie dwulatka zgłosiła babcia, która się nim zajmowała. A od początku listopada w Polsce z wychłodzenia zmarło już 15 osób. To są najczęściej bezdomni. Tymczasem tylko na terenie Mazowsza działa ponad 70 placówek, w których osoby bez dachu nad głową mogą znaleźć schronienie i pomoc. W samej Warszawie jest 26 takich miejsc. O szczegółach Natalia Żyra. Dla bezdomnych przygotowano noclegownie, jest też 25 jadłodajni, punkty medyczne i pralnia. Mogą też liczyć na pomoc psychologa i porady, jak wyjść z bezdomności albo alkoholizmu. W Warszawie bez żadnych zapisów i opłat można przenocować w schronisku przy Skaryszewskiej 19 i przy Polskiej 33. Często jednak bezdomni nie chcą z nich korzystać. A to nas na ulicy, nas na przystanku, gdzie się da. Narzekają też na warunki w schroniskach. Nie dbają o ludzi, robaczki chodzą po ciuchach. Ale często przyczyny są inne. Bo ja się nachleję, przykrywam się, wchodzę w iglo i śpię. A to może skończyć się tragicznie. Sami bezdomni znają takie historie. Już spotkałem się z taką śmiercią, naprawdę, że ktoś przy mnie umarł, po prostu skończył życie. Jeśli zauważymy kogoś, kto potrzebuje pomocy, nie przechodźmy obojętnie. Zadzwońmy na 112, na policję czy do strażaków. Przed godziną informowaliśmy o strajku pilotów Lufthansa, ale takie protesty dziś nie tylko w Niemczech. W Belgii kolejna odsłona antyrządowych strajków. Są spore utrudnienia komunikacyjne w prowincjach Liège i Flandrii. Z powodu strajku w Belgii kursuje dużo mniej pociągów i autobusów. W cierpliwość muszą uzbroić się zarówno pasażerowie linii krajowych, jak i międzynarodowych. Osoby, które dziś przesiadły się do samochodów, również nie mają łatwo. Belgijskie media piszą o prawie 300-kilometrowych korkach. Strajkują także pracownicy szpitali, niektórych szkół i poczty. Chcą w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec polityki oszczędności rządu. Ekipa premiera Charlesa Michela chce między innymi podwyższyć wiek emerytalny. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To ostatnia informacja teraz. Skrót serwisu Trójki, 17.30. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Pojedzie czy nie pojedzie? Może już skakać czy jeszcze nie? Od ponad tygodnia wracają pytania o kontuzję kostki Kamila Stocha. Miało wyjaśnić się dzisiaj, tymczasem wciąż nie wiadomo, kiedy Stoch znowu będzie skakał, przyznaje Aleksander Winiarski, lekarz kadry skoczków. Jest na pewno już wiele lepiej, jednak nie jest w 100% jeszcze ten uraz wygojony, dlatego chcemy zrobić badanie kontrolne w środę i jeżeli wszystko będzie dobrze, to w środę będą pierwsze skoki po tej przerwie, ale decyzja będzie w środę rano, jeszcze przed treningiem. Co ciekawe, trener Łukasz Kruczek zapowiedział, że jutro podejmie decyzję, czy Polacy w ogóle polecą do Norwegii, czy też skupią się na treningach. Bardzo słabo rozpoczęli bowiem sezon, a do tego kłopoty zdrowotne oprócz Stocha ma także Klemens Murańka. To ma być wielki mecz, choć faworyta łatwo wskazać. W piątek PGE Turów Zgorzelec zagra w koszykarskiej Eurolidze z Barceloną, a mecz z Barceloną to zawsze jest wydarzenie. Messiego w składzie wprawdzie nie ma, ale jest za to nasz Maciej Lampe. Okazuje się jednak, że mistrzowie Polski nie mogą zagrać w nowej hali w Turowie. Zgody nie wydała Euroliga. To oznacza, że spotkanie zostanie rozegrane w Lubinie. Niemieccy siatkarze wycofali się z Ligi Światowej. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata zdecydowali, że zamiast tego wystartują w Igrzyskach Europejskich w Azerbejdżanie. Po pierwsze, łatwiej tam zdobyć punkty do rankingu, potrzebne w walce o igrzyska w Rio, a po drugie, żadna niemiecka stacja telewizyjna nie ma praw do Ligi Światowej. Mark Webber ma wstrząs mózgu, jest poobijany, ale nic poważnego mu nie grozi. Były kierowca Formuły 1 miał niebezpieczny wypadek podczas finału Mistrzostw Świata wyścigów długodystansowych w São Paulo. Mark znajduje się w klinice pod opieką lekarzy. Jeszcze w tym tygodniu będzie mógł wrócić do Anglii, można przeczytać w oficjalnym komunikacie wydanym przez zespół Porsche, w którym jeździ Australijczyk. Za to zespół Formuły 1 Marussia urządził licytację tegorocznych bolidów. Rosjanie mieli poważne problemy finansowe pod koniec tego sezonu. Właściwie to zostali zmuszeni do wystawienia na aukcję całego inwentarza. Do licytacji dojdzie w połowie grudnia. A propos Marussi, to przecież stracili też znakomitego kierowcę. Francuz Jules Bianchi wciąż leży w szpitalu w stanie krytycznym, ale stabilnym. W sporcie za dwie godziny więcej m.in. o piłce nożnej. W T-Mobile Ekstraklasie zagrają dziś Legia z Krakowią. Początek o 18:00. A w amerykańskiej lidze MLS znamy skład finalistów. Los Angeles Galaxy zmierzy się z New England Revolution. Czy decyzja jakaś w sprawie szachów została podjęta? Zdaje się, że waży się między ruchem pionem a ruchem skoczkiem. No, bardziej ruch pionkiem chyba wchodzi w grę. Jednak. Ale jeszcze mamy trochę czasu. Jeśli chodzi o sytuację na szachownicy, polecam Trójka w szachu na Facebooku. Jest nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Ale nie jest aż tak dobrze, by pochopnie podejmować jakieś decyzje, tak więc czekamy cały czas. Najbardziej mi się podoba, że i ranek, i popołudnie mówią to samo. Jest świetnie, jest super, a będzie znakomicie. Poranek też tak mówi? No tak. A to im się dziwi akurat. Czekamy na Państwa rady dotyczące ruchu popołudniowego w tym wypadku. zd3@polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy, na północy będzie pogodnie, w centrum i na południu pochmurno, wysoko w górach śnieg, nad morzem jeszcze wietrznie, zimno, temperatura od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 7 w centrum i do minus 4 na południu. Jeśli chodzi o jutro, no to najpierw rano zgrzytanie zębami w poranku, kiedy zobaczą ruch popołudnia, a potem w ciągu dnia sytuacja będzie się rozwijała, będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Lokalnie jutro możliwe niewielkie opady śniegu, rano mglisto. Temperatura w Augustowie minus 5, w Olsztynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu minus 3, w Trójmieście, Szczecinie, Kielcach i Rzeszowie minus 2, a najcieplej w Krakowie minus 1. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon Nokia 1020 w supercenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Paląc przy dzieciach narażasz je na poważne choroby, w tym astmę i zapalenie płuc. Papierosy pożerają żywcem twoje dzieci. Dzwoń 801-108-108 i rzuć palenie już dziś. Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy poniedziałek, 1 grudnia, początek świątecznego miesiąca i nie jest to taki zwykły poniedziałek. Chciałem za Państwa pośrednictwem pozdrowić wszystkich złotników. bo dzisiaj jest dzień złotnika. A szczególnie tych złotników, którzy umieją jeszcze coś zrobić ręcznie, tak jak nasz patron, święty Eligiusz. A dla tych to głębokie ukłony i szacunek, bo takich rzeczywiście coraz mniej i to nie tylko w zawodzie złotników. To się przekłada także na wszystkie inne branże. Piosenka dla złotników. Od pani Ewy, za który gorąco dziękuję. Pani Ewa napisała, a redaktor Gąsiorowski to nie jest przypadkiem na przeszpiegach, bo on i redaktor Marcel, jak to mawiał redaktor Niedźwiecki, radio dzieciom. Z pozdrowieniami i od pani Ewy. Tak, pani Ewa, my wszystko wiemy, ale przygotowaliśmy też dla redaktora Gąsiorowskiego takie zaciemnienie sytuacji z redaktorem Gorazdowskim. Na pewno tak, to jest tu. Na pewno tak wtedy i wtedy następny... oni muszą bronić, bo mają pozycję szachową. Tak, następny ich ruch będzie albo tak, albo koniem. Albo tak. A wtedy my przychodzimy z atakiem lewą. Tego nie albo prawą, albo lewą. Albo wtedy... prawą, albo lewą, albo środkiem. I my wtedy sekatorem ciach, ciach, ciach. A jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, to czekamy na rady 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. To trójka, audycja popołudniowa, 17, prawie 16 po 17. Zapraszamy do trójki. 18 tysięcy osób. Tyle w Polsce do tej pory zarejestrowano nosicieli wirusa HIV. Niestety co roku zakażonych przybywa i choć osiągnięcia medycyny potrafią zdziałać wiele, wirus nadal zbiera śmiertelne żniwo. W Światowym Dniu AIDS przypominamy o bezpiecznym seksie. Pani Anna choruje 10 rok. W obawie przed ujawnieniem prosiła o zniekształcenie głosu. Bardzo się źle czułam, skojarzyłam moje ryzykowne zachowania, że właśnie być może jestem zakażona i w szpitalu na zakaźnym tu w Warszawie zrobiono mi test, okazało się, że jestem zakażona. To, co jest najważniejsze dla takiego pacjenta, to żeby pokazać mu, jej, że są inne osoby, które żyją z HIV. Na to się od razu nie umiera. Robert, Piotr, Łukasik, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. Te osoby przede wszystkim są ogromnie samotne, one się wycofują, boją się odrzucenia, boją się stygmatyzacji. Czy jesteśmy jakoś szczególnie wyjątkowi w tym? tym? Czy inne kraje jakoś lepiej do tego podchodzą, z większą świadomością? Myślę, że nie, ale Polacy nie są otwartymi osobami. Lepiej w naszym kraju jeszcze się nie przyznawać. Musiałbym być pewnie kobietą lekkich obyczajów albo narkomanką. Po prostu żyłam ryzykownie. No. Zmieniałam partnerów i zabezpieczałam się przed ciążą, a nie przed zakażeniem. Zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka. To jest kampania profilaktyczna. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Mamy rozporządzenie ministra zdrowia, które narzuca na lekarzy ginekologów obowiązek zaproponowania każdej kobiecie, która jest w ciąży, dwukrotnie testu w kierunku HIV przed 10 tygodniem i pomiędzy 33 a 37 tygodniem ciąży. Dobrze, a jeżeli kobieta nie ma nic kompletnie na sumieniu, jak mówimy o zachowaniach ryzykownych? Tak, często nie myślimy o zachowaniach ryzykownych partnera seksualnego, męża. Tak czy inaczej, będąc w ciąży, warto wykonać test w kierunku HIV, bo nawet w przypadku wykrycia zakażenia jest blisko 100% szansa na urodzenie zdrowego dziecka. Taki człowiek, jeśli jest pod kontrolą farmaceutyczną... Profesor Andrzej Gładysz, Wrocławski Uniwersytet Medyczny. Nawet kontakty seksualne nie stanowią już wtedy zagrożenia. Tylko może tego głośno nie mówmy, bo po prostu zaraz to może się odbić niekorzystnie. To nam uświadamia, jak to leczenie jest skuteczne. Co więcej, są tak doskonałe leki, że działania niepożądane są praktycznie znikome. Jeszcze kiedyś potrafiłem, wsiadając do samolotu, wskazać, kto jest na przykład osobą żyjącą z HIV, kto bierze leki. Takie były objawy uboczne. I takich działań nie ma. Ci ludzie prestują najwyższe funkcje publiczne, są biznesmenami, uczonymi. Jest tylko problem. Muszą systematycznie i bezwzględnie przyjmować leki. To nie jest tak, że myśmy się przyzwyczaili. Najpierw był szok ileś tam lat temu, teraz już rośnie pokolenie, które wiedziało, że istnieje coś takiego jak HIV. No i przede wszystkim urodziło się w dobie dostępności leczenia antyretrowirusowego, bo od 96 roku dostępne jest leczenie, które sprawiło, że AIDS nie jest już traktowane jako choroba śmiertelna, ale bardziej właśnie problem zdrowotny przewlekły. Jak pozostałe osoby zdrowe są zabezpieczone? W Polsce obowiązek mówienia o swoim zakażeniu jest tylko wobec swojego partnera seksualnego. I to jest wymagane prawem, kodeksem karnym i tylko tyle. Nie do sprawdzenia. Ale nie do sprawdzenia. Trzeba chyba się badać. Nawet jeżeli się nie miało tak zwanych zachowań ryzykownych. Pracujemy z młodzieżą licealną i studentami. HIV jest dla nich oswojony. Bardziej boją się ciąży. Kiły niż HIV-a. Bardzo dużo osób podejmuje zachowania seksualne pod wpływem środków psychoaktywnych, narkotyków. Nie traćmy przytomności, młodzi ludzie. Trujemy strasznie, ale to chyba dla ich dobra. No oczywiście, że tak. Ja uważam, że seks jest fantastyczną rzeczą, tylko trzeba z niego umiejętnie korzystać. Testy na nosicielstwo wirusa HIV można zrobić bezpłatnie na terenie całego kraju, a o profilaktykę pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę o sporcie, w którym nogi podobno są ważniejsze niż ręce, choć bez rąk nic się tutaj nie zrobi i nie jest to boks. Take me out, knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la. Stars. chciła. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la, this is what you are. La la la, this is what you are. Shirley Bassey, tu trójka, 23 minuty po 17. Zapraszamy do trójki. Alpiniści w tych miejscach nabierają kondycji przed wyprawami w wysokie góry, ale ścianki wspinaczkowe budowane w halach od jakiegoś czasu żyją własnym życiem, bo wspinanie staje się coraz bardziej popularnym sportem. W Warszawie powstała właśnie największa w Polsce ścianka wspinaczkowa i o tym Tomasz Gorazdowski. Przybyło nam kolejne miejsce do wspinania się, to North Face Macak Arena w Warszawie. Dla wspinaczy miejsce wyjątkowe, o którym opowiada Patrycja Kwas. To jest nowe miejsce na wspinaczkowej mapie Warszawy. Uruchomiliśmy największą ścianę w Warszawie, a zdaje się, że także w Polsce. Mamy 19 metrów w pionie, gigantyczne przewieszenie, na którym udało nam się nakręcić drogi o długości nawet 30 metrów. Jest też odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie wspinaniem w ogóle. Tylu ludzi przychodzi na ścianki. Co fajnego jest w tym wspinaniu? Dla każdego to jest zupełnie coś innego. Bardzo często ludzie się wspinają, bo mówią, że mają wtedy czystą głowę. Wspinając się, myślisz tylko o tym, jak znaleźć się wyżej, gdzie sięgnąć po kolejny chwyt, gdzie postawić stopę i że to jest właśnie oczyszczające, że to pozwala na tak zwany reset. Pytałem ludzi wpatrzonych w ścianę, czym dla nich jest wspinaczka? Moja przygoda z wspinaczką zaczęła się dość niedawno. Głównie rozładowanie emocji, stresu, taką formą sportu, rozrywki dla mnie jest. Na pewno poprawa kondycji, ale też taki aspekt psychologiczny, czyli też przełamanie swojego własnego strachu, lęku przed trudnością dróg, no i też taka satysfakcja, że jednak próbuje się coraz trudniejsze drogi i to wychodzi, widzi się efekt, ma się też jakiś cel. To też jest coś nowego, mówi instruktor wspinaczki Zbigniew Krośkiewicz. To jest zupełnie co innego niż robi się na co dzień. Każdy umie biegać, każdy umie jechać na rowerze. Natomiast no, są tutaj różne dramaty. No, przychodzą ludzie i okazuje się, że mają lęk przestrzeni lub wysokości, no i nie są w stanie wejść wyżej niż 2-3 metry do góry. Ale są też tacy, którzy mają taki lęk, przełamują go, dochodzą do góry. Tam wisiały jeszcze do niedawna banany, wszystkie banany zniknęły, więc sporo osób tam dotarło. Jaka to jest wysokość tej ściany? To jest 16,5 metra, czyli 5-piętrowy, 6-piętrowy blok. Niektórym wspinaczka kojarzy się z czymś niebezpiecznym. Sport wspinaczki halowe jest bardzo bezpiecznym sportem. On jest tak skonstruowany, żeby tu absolutnie nikomu się nic nie stało. Czyli wszystkie punkty asekuracyjne, które są zainstalowane, są indywidualnie atestowane. To są karabinki stalowe, nie takie jak używamy w górach aluminium. Dodatkowo wszystkie liny muszą być atestowane, wszystkie uprzęże. Nie ma tutaj żadnego miejsca na przypadek. Mówiłem o wspinaczce, że jest sportem, owszem. Są rozgrywane różnego rodzaju zawody, takie, w których w wyznaczonym czasie zawodnicy muszą pokonać bardzo trudną trasę. Tu najbardziej liczy się technika. Są zawody w bilderingu, czyli próbując to opisać słowami, to takie zawody w rozwiązywaniu problemów wspinaczkowych na ścianie. No i są takie, gdzie wspina się na czas. To po prostu trzeba zobaczyć, by uwierzyć. Rekord na kilkunastometrowej ścianie, takiej o wysokości kilku pięter, wynosi niewiele więcej niż 5 sekund. A cały wyścig wygląda tak. Zatem na razie może nie od razu po rekord, ale zapraszamy na ścianki, bo warto z wielu powodów, mówi Patrycja Kwas. Wspinanie jest sportem ogólnorozwojowym. Ćwiczymy bardzo wiele partii mięśni, ćwiczymy równowagę, ćwiczymy koncentrację, motywację, siłę woli. Bardzo wiele osób, które zaczynają się wspinać, wyobraża sobie, że trzeba być bardzo silnym do wspinania, że trzeba robić 30 podciągnięć na drążku i 300 pompek. To nie jest w ogóle prawda. Wspinanie to jest sport techniczny

Brak funduszy powodem wstrzymania pomocy humanitarnej dla ponad 1,5 miliona syryjskich uchodźców. Dzięki niej ci, którzy z Syrii uciekli do Jordanu, Libanu, Turcji, Iraku czy Egiptu, mogli płacić za żywność w lokalnych sklepach specjalnymi bonami. Bez nich wiele rodzin czeka teraz głód. Światowy Program Żywności przy ONZ ocenia, że na wznowienie pomocy potrzebuje 64 milionów dolarów. Rosyjskie siły specjalne atakują lotnisko w Doniecku, tak twierdzi ukraińska armia. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie informuje, że we szturmie biorą udział członkowie rosyjskiego specnazu, ale lotnisko wciąż jest pod kontrolą ukraińskich sił. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Rubel notuje najgorszy dzień od 98 roku. Dziś tracił chwilami nawet 8% swojej wartości. W szczytowym momencie dolar kosztował niemal 54 ruble, a euro 67 rubli. Analitycy upatrują przyczyny tych spadków w bezustannie taniejącej ropie, której niskie ceny pogrążają gospodarczo Rosję. Na wydarzenie rynkowe zareagował dziś Bank Centralny Rosji. Jego wiceprezes Ksenia Judajewa stwierdziła, że gospodarcza sytuacja jest trudna, ale nie krytyczna. O tym Maciej Jastrzębski. Według Judajewej na pogorszenie się stanu gospodarki wpływają zachodnie sankcje, taniejąca ropa i ochłodzenie kontaktów międzynarodowych. W jej ocenie Rosja musi zdywersyfikować eksport i zastąpić części importowane materiałami rodzimej produkcji. Wiceszefowa Banku Centralnego przypomniała, że w ostatnich badaniach sondażowych rosyjscy przedsiębiorcy stwierdzili, że z optymizmem patrzą w przyszłość. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Rosji dramat, a u nas zgoła lepsze nastroje. Przemysłowcy wracają do gospodarczego zdrowia. Tak przynajmniej deklarują. Tradycyjnie co miesiąc Instytut Market oraz Bank HSBC zapytali menedżerów z polskich fabryk, co sądzą na temat koniunktury w najbliższych miesiącach. Optymizm w ich odpowiedziach zaskoczył analityków. Wskaźnik PMI za listopad wyniósł 53,2 punktu, o 2 punkty więcej niż w październiku i o ponad 3 punkty powyżej magicznej 50, która wyznacza granicę między rozwojem przemysłu a stagnacją. Zmiany w polskim internecie. Wirtualna Polska przejęła grupę Money, właściciela znanego portalu finansowego Money.pl. Serwisy internetowe tej grupy mają łącznie 3 700 000 użytkowników miesięcznie. Ile Wirtualna Polska zapłaciła za to wszystko, tego nie podano. Japonia, trzecia gospodarka świata, traci wysoki rating. Agencja Moody's uznała, że niepewność co do momentu i skuteczności sposobów ożywiania gospodarki przez Tokio się utrzymuje i nie można w związku z tym podtrzymać oceny wiarygodności kredytowej Japonii na poziomie AA3. Nowy poziom to A1, czyli średnio wysoki, a nie wysoki jak do tej pory. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, tam spadki, 0,61% traci w tej chwili S&P 500. W Warszawie tylko 0,01% zyskał WIG20, pozostałe indeksy pod kreską. Złoty dziś nieco mocniejszy, euro kosztuje 4,17, dolar 3,34, funt 5,26, a frank szwajcarski 3,46 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Uwaga, miejscami na południu szklanka i bardzo trudne warunki jazdy. Wieczorem i w nocy na północy pogodnie, w centrum i na południu pochmurno, wysoko w górach spodziewane są opady śniegu. Zimno, na Podlasiu w nocy minus 11, w centrum minus 7, a na południu minus 4. Jutro w ciągu dnia pochmurno z rozpogodzeniami, ale lokalnie możliwe także niewielkie opady śniegu. Rano mglisto. Temperatura w ciągu dnia od minus 5 stopni w Augustowie przez minus 3 w Olsztynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu do minus 2 w Gdańsku, Szczecinie, Kielcach i Rzeszowie, a jeszcze cieplej w Krakowie. Minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W

Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Trójka, za 16 minut będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Kilkadziesiąt minut temu Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów w drugiej turze, w wyborach samorządowych. Usłyszeliśmy, jacy są zwycięzcy tych wyborów, ale Państwowa Komisja Wyborcza też składając, potwierdzając swoją dymisję, podkreśliła ustami przewodniczącego komisji, że PKW jest bardzo przykro z powodu problemów, które pojawiły się w pierwszej turze, ale też Stefan Jaworski zaznaczył, że zmasowana krytyka była niesprawiedliwa i przesadzona, a krytyka także z ust Stefana Jaworskiego popłynęła w stronę świata polityki. Przewodniczący mówił m.in. o tym, że politycy powinni byli zreformować system wyborczy. No i jeśli chodzi o procenty, dowiedzieliśmy się także, że frekwencja wyniosła prawie 40% w drugiej turze wyborów samorządowych, a nieco ponad 1% tylko było głosów nieważnych. W Pulsie Trójki witam socjologów, profesora Henryka Domańskiego z Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I doktora Roberta Sobiecha z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, pierwsza sprawa, do której wypada się odnieść, to ten żal Państwowej Komisji Wyborczej. W taki sposób należy odchodzić z takiego stanowiska, jak panowie to odbierają? No, w moim przekonaniu nie tak, bo jeżeli ma się do kogoś pretensje, to najlepiej jest milczeć. To sami wyborcy powinni się dowiedzieć, powinni się zorientować, kto tutaj ma rację, no bo podkreślanie, że my jesteśmy w porządku, natomiast źle nas potraktowano, to zawsze robi niedobre wrażenie z punktu widzenia samej komisji wyborczej, w związku z czym nie jest to z klasą, można powiedzieć, nie jest to oświadczenie zgodne z klasą i złą opinię może zrobić i jeszcze pogorszyć sytuację, jeżeli tutaj w ogóle można coś pogorszyć. Doktor Robert Sobie. No to ja myślę, że tak, że te wypowiedzi, które pan cytuje, to pokazują, że rzeczywiście to Państwowa Komisja Wyborcza to taka instytucja, której są obce takie no, współczesne metody zarządzania, bo to, z czym żeśmy mieli do czynienia, to był taki typowy kryzys funkcjonowania instytucji. Tam obowiązują w nowoczesnych instytucjach te reguły postępowania w takich sytuacjach. Jeżeli żeśmy zawalili, to przyznajemy, żeśmy zawalili, próbujemy jak najszybciej opanować sytuację. Natomiast to, co zrobiła Komisja Wyborcza przez ten tydzień po te pierwszej turze pod tytułem próbując powiedzieć, że może nic się nie stało, a może naprawimy, no to doprowadziło do tego właśnie kryzysu zaufania, który moim zdaniem wynikł z czystego błędu technicznego, ale również i z tego, że nie można było sobie w taki spokojny sposób poradzić z tym błędem poprzez komunikację. No i teraz wydaje mi się, że no sędziowie nadal brną w taką opowieść, która jest niezrozumiała dla większości Polaków, a szkoda, bo no, jak pamiętam, to chyba jedna z niewielu takich dużych wpadek w Państwowej Komisji Wyborczej. Ten system do tej pory działał sprawnie i nie było żadnych zarzutów, że polski system liczenia głosów tu ma jakiś mankament. Pan doktor powiedział, że ten komunikat mógł być niejasny, natomiast w sposób bardzo precyzyjny i jasny wypowiedział się sędzia Wiesław Kozielewicz. To jest jedyny sędzia, który w tej komisji zostaje. Pozostali członkowie podają się do dymisji. I Wiesław Kozielewicz powiedział, że jest potrzebna dyskusja nad ewentualnym nowym modelem przeprowadzania wyborów w Polsce, modelem systemowym. I na koniec stwierdził, że sędziowie nie będą płakali, jeżeli zostaną wyłączeni z procesu wyborczego. Jak takie słowa można rozumieć, zwłaszcza ten cytat ostatni? Z jednej strony jest to reakcja na jakby żądania obywateli, czy w ogóle domaganie się od Komisji Wyborczej, żeby podała się do dymisji. No to trudno w tych wypowiedziach polityków zwłaszcza, albo przedstawicieli władzy, nawet prezydent Komorowski mówił to bardzo, bardzo oględnie, ale coś takiego sugerował, że komisja powinna się podać do dymisji, także nie jest to nic zaskakującego. Natomiast znowu ta druga reakcja pokazuje, że to, co powinno ulec zmianie, to między innymi nie dotyczy właściwie komisji, tylko dotyczy samych reguł. Tutaj nie było nic mowy o tym, że komisja jest winna, co może wynikało z pozycji, jaką zajmuje sędzia Kozielewski, natomiast było wskazywanie jednak na mankamenty tego systemu, więc jakby znowu trochę odwracanie sytuacji, przynajmniej ja to tak odbieram. Wiesław Kozielewicz podkreślił, że to, co mówi, to jest efekt jego rozmów z przedstawicielami środowiska sędziowskiego. Czy to może znaczyć, że sędziowie są sfrustrowani tym, że obarczono ich winą za to zamieszanie i mówiąc nieco kolokwialnie, przekazują nam, nie musimy w tym brać udziału? No tak, no, rzeczywiście tą frustracja to nie powinna nam zasłaniać pewnych rozwiązań ustrojowych. No, w moim przypadku to akurat ja uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że to właśnie sędziowie sprawują nadzór nad procesem wyborczym. I nawet te zarzuty dotyczące wieku sędziów, to ja uważam za niezasadne, no bo ten wiek sędziów, ich pozycja, ich niezależność, to gwarantuje nam to, że oni są rzeczywiście niezależni, że nie mają w perspektywie, że za 10 lat ja mogę robić coś innego w swoim życiu i może będę wybierał jakąś opcję polityczną. Tak? Więc wydaje mi się, że to, co zostało wypracowane, jest całkiem dobrym rozwiązaniem. I teraz wyrzucanie tego rozwiązania do kosza, bo ktoś zarządzający Krajowym Biurem Wyborczym nie zorganizował przetargu na sprawnie działający system liczenia głosów, no to wydaje mi się, że trochę dochodzimy do absurdów. No oczywiście należy ten system przećwiczyć, spokojnie przetestować tak, żeby nie było już wątpliwości, jak są liczone głosy, ale nie podważajmy tego rozwiązania, które moim zdaniem jest sensowne, stabilne i sprawdzało się przez te 25 lat. Wydaje się, że tego się nie da przetestować tak jak systemu informatycznego. System informatyczny da się przetestować po kolejnych wyborach. Takie jest moje przekonanie, bo trzeba byłoby zrobić kilka badań, prawda? I potraktować. Albo kilkanaście prób. No nie, no to ja mam to na myśli, że oczywiście kilkanaście prób i wyliczyć jakąś, prawda, średnio i odchylenia standardowe i zobaczyć, jak to działa. Powinno działać właśnie tak, że będziemy wiedzieć, tylko to jest oczywiście niemożliwe. Ja nie wiem, czy niemożliwe, bo gdybyśmy teraz wrócili do tego krytykowanego, moim zdaniem niesłusznie, te exit polu, tego badania sondażowego, no to jeżeli jest tak, że jest sieć ankieterów, jak ja dobrze pamiętam, tam było prawie 90 tysięcy respondentów i można wypowiedzi tych respondentów wgrać do systemu, przekazać do jednego centrum obliczeniowego i pokazać wyniki całej Polsce w ciągu niecałej godziny. Tak? To myślę, że może nie tak szybko, z większą starannością, można dokładnie zrobić przy pomocy nowoczesnych technologii z rzeczywistymi głosami. Technologie komputerowe mają to do siebie, że potrafią działać bardzo szybko. Wiele zależy od tego, jaki system, jaki algorytm wszystkim kieruje. Tyle o PKW, natomiast bezpośrednio za nami przede wszystkim druga tura wyborów. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie okazało się, że ta druga tura nie jest formalnością. W Poznaniu nawet doszło do niespodzianki. Tak, w czterech miastach. Przy czym Poznań jest najbardziej zaskakujące, ale po pierwszej turze mniej więcej można było to przewidzieć z pewnym prawdopodobieństwem, niecałkowitym, bo jednak ten, kto wygrał w pierwszej turze nawet minimalnie, mógł wygrać również w drugiej turze, ale było to zaskakujące. Natomiast te dwa, trzy inne miasta, które pan wymienił, to rzeczywiście różnica między wygranymi a tymi przegranymi była dosyć minimalna. Dotyczy to zwłaszcza Warszawy, ale przede wszystkim Krakowa, jak sądzę. To znaczy, ta różnica może nie zawsze była, jeżeli popatrzymy na pojedyncze głosy w Warszawie, na przykład to było 100 tysięcy głosów, to być może nie jest tak mało w pełnej puli, tylko chyba... Ale Warszawa jest większa. Ale te wyniki chyba pokazały, że ci pretendujący kandydaci nie byli wcale bez szans. No, nie byli bez szans. Ja teraz sprawdziłem, jak to wyglądało w Warszawie i gdyby Jacek Sasin uzyskał tyle samo głosów, co było głosów oddanych w referendum odwołującym Hannę Gronkiewicz-Waltz, co miałby realną szansę na wygranie. To jest kwestia mobilizacji, myślę, stosunkowo niskiej frekwencji. Ale może jedna uwaga, bo jak przysłuchuję się tym komentarzom powyborczym, sam w tym uczestniczę, ale jedna dana, te wybory, w Polsce jest ponad 900 miast. Wybory w drugiej turze odbywały się prawie w 890 miastach, różnej wielkości. Tak? Każde z nich ma swoją specyfikę, każde z nich ma swoje problemy. Ale teraz my koncentrujemy swoją uwagę albo na kluczowych, głównych partiach politycznych, albo na kilku największych miastach. No, pewnie dlatego, że my siedzimy w warszawskim studio, jesteśmy mieszkańcami dużych miast. Ale to, co naprawdę interesuje pewnie Polaków, to jak będą wyglądały ich miejscowości przez te następne 4 lata. Tak? I teraz płaszczanie tej dyskusji do jednego czy dwóch wymiarów i pod tytułem, a jak te wybory przełożą się na przykład na wynik wyborów parlamentarnych, odsuwa w cień, to jest najważniejsze. To jak te duże czy małe miejscowości będą zarządzane przez te 4 lata, co się w nich zmieni, jakie pomysły te nowe władze mają. Bo jednak operujemy tutaj średnimi, żeby mieć jasny pogląd, jak te wybory przebiegały, to jednak koncentrujemy się siłą rzeczy na wielkich miastach, bo to one decydują, prawda, o tym wyniku wyborczym, zarówno jak i o reakcjach ludzi, jak i o tym, co może się zdarzyć za 4 lata. Ci, którzy wygrali ledwo, prawda, to mogą podejrzewać, że nie będzie już tak dobrze. Ja myślę zresztą, że to jest pewna większa sugestia również dla wyborów parlamentarnych i wyborów prezydenckich. Co sobie myśli prezydent, kiedy nagle zobaczył, że wydaje się wyraźni faworyci wygrywali ledwo. Więc nie twierdzę tutaj, że ten wynik przyszłoroczny może być ryzykowny, ale jednak to wchodzi w grę. Ludzie przywiązują jakby większą wagę, mam na myśli oczywiście wyborców, do tego, żeby rozliczać tych, którzy rządzą i jeżeli ktoś rządzi 2 kadencje, 3 kadencje, to powinien się liczyć z ryzykiem przegranej. To jest jakby nowa jakość, nowa wartość polskiej sceny politycznej. Wydaje się, że to może być zmiana świadomości, że ludzie przywiązują teraz większą wagę i bardziej im zależy na uczestniczeniu w wyborach, żeby wywierać wpływ. Dlatego między innymi jednak ten odsetek, te 40%, jest w moim przekonaniu zaskakująco wysoko. Idąc w tę stronę, którą zasygnalizował pan doktor, bo faktycznie najwięcej mówimy o dużych miastach, one są pewnie łatwiejsze do opowiadania, bardziej spektakularne. Co dla panów, jako dla socjologów, wynika z tych wyborów? To znaczy, co w nich da się zaobserwować w tej mniejszej skali? No pewnie te przykłady tych miast, gdzie znamy już wyniki wyborów, no pokazują tę presję wyborców. Ta? I to jest zrozumiałe. I to, jeżeli chodzi o właśnie o siłę tych kandydatów z partii opozycyjnych i to tak zwane ruchy miejskie, tylko ja bym się chętnie podpisał pod tezą pana profesora, gdyby nie jedna rzecz, dane dotyczące frekwencji w tych dużych miastach. A Warszawa jest jedynym wyjątkiem, gdzie frekwencja przekroczyła 40%. W pozostałych miastach, typu Kraków, Gdańsk, prawda, gdzie moglibyśmy oczekiwać, że obywatele są zainteresowani tym, jakich w tym metropolii będą zarządzane, było 30 kilka. W Szczecinie zdaje się było poniżej 30%. Tak? Ale optymistyczna dana, o której pan mówi, jeżeli średnia wynosi 40%, to znaczy, że w tych małych miejscowościach, tak, ta frekwencja była wyższa. Czyli może jest tak, że no ta bliskość obserwacji, bliskość dostrzegania tych efektów rządzenia sprawia, że do tych wyborów lokalnych ludzie z małych miejscowości chodzą częściej niż mieszkańcy dużych. Tak wynika, bo oni nie porównują się z dużymi miastami, tylko traktują te wybory poważnie. Można powiedzieć bardziej poważnie, i to są te wybory sprzed 4 lat, które traktowane są bardziej poważnie. W wielkich miastach ludziom się nie chce po prostu, albo uważają, że te wybory są przesądzone, to znaczy wczorajsza runda. Natomiast właśnie ta aktywność mniejszych miejscowości to jest taki przykład zaangażowania obywatelskiego, mówiąc ogólnie. No też, ale na poziomie 40%, co moim zdaniem nadal jest bardzo mało. Oczywiście, no ale to mamy do czynienia z wyborami samorządowymi, gdzie ten odsetek ma prawo, w cudzysłowie rzecz jasna, być mniejszy niż w wyborach parlamentarnych, w wyborach prezydenckich. A rzeczywiście panowie zauważają takie przykłady świadczące o tym, że no, może niekoniecznie procentowo, ale jeśli chodzi w ogóle o zaangażowanie, to rośnie świadomość dotycząca tego, że to są ważne wybory, że trzeba głosować. Ja sam byłem świadkiem w lokalu wyborczym wczoraj w Warszawie sytuacji, kiedy państwo, którzy przyszli głosować,